Plan Radios Limitat Vea 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a Lady. El programa de Ràdio Trinitat Vella que intenta fer un repàs a la millor música de l'època dels 80. També saps que fem un repàs als 60, 70 i també toquem als 90, per què no? Avui serà un programa molt especial per a les vostres orelles. El per què? Doncs perquè us posarem les cançons, o part de les cançons, que formaran part del proper recopilatori de Lady. Per cert, moltes gràcies a aquestes més de 3.000 persones que s'han baixat al volum 2. Així, per obrir boca, per fer música de festa, per aquesta nit de Sant Joan. Doncs ho celebrem així, posant 80s, que ben aviat podreu tenir a casa vostra. I si vosaltres voleu formar part també del programa, sabeu que podeu trucar al 93 345 64 54, 93 345 64 54. També podeu entrar al Facebook, facebook.com/rtv, fer-vos amics del programa, entrar al blog, que també tenim blog, allà pots descarregar-te els programes que hi ha més, o sentir-los. Mil opcions perquè no et quedis sense sentir el teu programa. Just passen 8 minuts de les 6 de la tarda i comencem amb molt bona música, amb un dels grans clàssics que segurament coneixeu per una versió que es va fer posteriorment. El seu títol... Eloise, el tema original de Barry Ryan. 1968. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. the night, the sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Als 80, Tino Casal, el valencià més internacional, a part de Nino Bravo i molts més, va fer aquesta versió de l'Eloís. I més recentment, Marta Sánchez, també l'ha versionada. Realment, totes les versions que he sentit d'aquesta cançó, totes tenen un què especial. Com per exemple aquesta. El seu títol és Lover Wife. La versió que s'ha fet posterior, segurament l'heu sentit alguna vegada en la zona de baile. Però l'original és aquesta, del grup Century. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A warm glow. But I know. More than sad and more today. I'm eating words too hard to say. tot un tema romàntic per les vostres orelles. Lover Wise, Century, des de l'any 85. Marxem al 79. La formació Ottawan i aquest DIACO Disco. Passa escampant una batuleta com a nuapa de fa guardar. Tu ho fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi t'ho fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti sienti disturbato. tu appallo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorrite per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american, tuo fa l'american, tuo fa l'american. In Italy, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll. Segur que la teniu més que sentida la versió nova. Wish che sole rock and roll, wish che sole rock and roll. Però aquesta és l'original, a mans de Renato Carosone, tuo fa l'americano. Tot un rock and roll amb aires italians. Marxem al 85. Ritme 100% 80. I sentim a Saphir amb aquest Shoot the Night. Smoke and sweet perfume, just the faces on the lit by the sun. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Sí, sí, no ens hem equivocat. És Tino Casal. Abans feien menció a ell. I fa un parell de setmanes vam posar aquesta mateixa cançó. Des de 1983 i sense parar, com diu ell, stop. Ens portava aquesta embrujada Tino Casal. I no deixem aquell any, el 83, perquè tot seguit sentirem una cançó que ens va quedar doncs, tallada a final del radioprograma. Era el Living on Video de Transex. També un tema que ha tingut moltíssimes, moltíssimes versions i que trobaràs en el nou recopilatori de Leity, que dins de molt poquet veurà la llum. Mm-hmm. La primera versió que jo vaig conèixer d'aquesta cançó era a càrrec dels Pet Shop Boys, però l'original ve a càrrec dels Village People a l'any 79. Com veieu, no perd el ritme i continua sent igual de divertida. I ara un tema una miqueta més romàntic, més dolç, ve a càrrec de Daniela Romo i el seu títol, Jo no te pido la luna. Around. Era la cançó Situation de la formació Yazoo. Les 80 per Lady. I això ja ens acaba. Ja queden pocs minutets per arribar al final del programa, però no us penseu que ho deixarem aquí. Què va, què va. Encara es queda temps per sentir la Pat Benatar amb aquest We Belong. Ens acomiadem fins la propera setmana. Vigileu amb els petards, no beveu massa, mengeu amb moderació, o és el contrari, beveu amb moderació i no mengeu massa. És igual, com dic sempre, la propera setmana us vull sentir tots a l'altra banda. Un petó ben fort. I recordeu que esteu a la sintonia del 91.6 FM, Ràdio Trinitat Vella. Adeu. Sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spent my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. I need you by my side. Can't stop the feeling. I've been this way before. But with you I've found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day. La Radio Trinitat Vella 91.6 FM.